राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 22 फरवरी 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल प्रवचन में बताया था कि राम नाम साधन भी है और साध्य भी है, तो ये समझाने की कृपा करें कि साधन से साध्य की कैसी प्राप्ति हो जाती है। नाम है साध्य, नाम है हमारे हेल्थ, नाम है परमात्मा स्वरूप है। नाम रूप दो ईश्वर होती है, नाम रूप दो ईश्वर रूप है। एक ईश्वर का स्वरूप, एक ईश्वर का नाम। हर एक वस्तु है उसका नाम होता है, एक नाम से उसे पहचान होती है। तो नाम की महिमा स्वरूप से भी अधिक है। किस विषय में? परमात्मा की प्राप्ति विषय में। अंत में स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो राम नाम भी इष्ट माना है, पर नाम ही इष्ट है। तो नाम ही जुड़ते हुए नाम में स्वरूप आप सब आ जाएगा। नाम कैसा ही क्यों ना जरूरी थी सोता, तो नाम लेते ही सचेत तो होता। नींद बड़ा हुआ है तो नाम लो जो सचेत। कैसा ही क्यों ना नर नींद लेता, वो नाम लेते ही सचेत होता। तो नाम में शक्ति है। नाम में शास्त्र ने अचिंत शक्ति मानी है। अनादि काल से अज्ञान रूपी नींद में पड़ा हुआ जो मनुष्य है वो गुरु महाराज के द्वारा शब्द से जागृत होता है। बिन शब्द कैसे जागृत हो आप बताओ? शब्द के कारण तो होता है। तो शब्द सत्य अचिंत अचिंत तत्व, शब्द में अचिंत शक्ति है। नींद वाले को चेत करा देता है तो बेहोश में होश करा देता है नाम में। वो नाम वही समाधान से मनवास में नाम और नामी का भेद होता है। एक ही होते शुरू में एक ही हो गई तो उसी तत्व को प्राप्त होता है। जो स्वरूप का ध्यान करता है वही नाम का ध्यान करते ही प्राप्त हो जाता है। साध्य भी नाम को मानता है, साधन भी नाम है। और उसकी प्राप्ति के लिए साधन भी नाम भी है। नाम के बिना हम किसको प्राप्त करेंगे? आपने इसको कहा करें आज भी सुना है भाई और नमस्कार करते छोड़ते तो भगवान याद करते करते छोड़ देता हूँ। तो अंधकार में भगवान का नाम आ जाता है फिर धर्म बन जाता हूँ। बाली ने कहा है, बाली को कहा तू बड़ा पापी है, अग्निवधु भगने सुत नारी सुनसठ संध्या कई कन्या समचारी चारु कन्या का स्वान है। इन्हें पुनः से दिखो लोग पापत रही ऐसे पापी को मार तो पाप नहीं होता। उसे खबर है पापी अंधकार दूर अंधकार आप सामने और छोड़ो पापी हो तो भगवान चित्र से आचरण किया असल रहो प्राणा बालिका पुरुष जना आप जानते हो ऐसा मौका मरने का मिलेंगे तो आपके सामने ये सब बात है। इस वास्ते मौका प्राण त्याग न पी है तो केवल भाव बदलता भाव बदलते ही भगवान बदलते सिर्फ बात कर लिया तो नाम से इस रास्ते कोई भी करता हो तो भगवान नाम सुनाओ नाम सुनाओ भगवान नाम सुनाओ तो नाम सुनते तो साधन भी है साध्य भी। इसमें शंका क्या है बोलो बोलो शंका कि साधन साध्य कैसे हो जाता है। साधन ही साध्य हो जाएगा संसार की सेवा करे उसका कल्याण होता है नहीं होता है। जो संसार की सेवा ही करे उसका कल्याण हो जाता है। ये परमात्मा का स्वरूप है अंत में तो सब चीज परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा से सब बड़े हुए सब नाम अना करते रूप रसम अरे भाव से चिंतन करे तो भागवत में है भागवत में विशिष्ट स्वयमानुसान दृशम वीडन देही के पर दंडवत भूमऊ आश्रय चांदाल गोखरम कुत्ता चंडाल गाय और गधा इसको दंडवत करनी लंबा पड़ेगा वो गधे को दंडवत होना है चंडाल को दंडवत होना है चंडाल को नहीं करते भगवान वो करते हैं। सब भगवान भगवान का स्वरूप सब है तो भगवान का स्वरूप ही सब भगवान का स्वरूप है। जब जग ईश्वर रूप है बनो बुरो नहीं खोए जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए सब संसार भगवान स्वरूप है। आदि अंत जन आनंद के सारे कारण सोए जय जरूर न तो धीरे तीन तक प्रकट हो जाए प्रहलाद थम्बा तो थम्बा थम्बे बता भगवान हुआ है भगवान थे तब तो भगवान तो सब जगह है। प्रेम बढ़ो प्रहलाद को पहाड़ थे परमेश्वर का डे पत्थर पर भगवान निकल दिया तो भगवान सब जगह है ही परमात्मा सब में एक परमात्मा है कुछ है जी इस बार जान से करेगा जहाँ विचार करेगा वही भगवान प्रकट हो जाए। माँ बाप सेवा से भगवान मिल जाए पति की सेवा से भगवान मिल जाए गुरु की सेवा से भगवान मिल जाए हिंदुओं का भगवान बहुत सस्ता माँ बाप सेवा से मिल जाए पति की सेवा से मिल जाए जब पढ़ने वाले गुरु की सेवा करे जहाँ विचार करे वहाँ प्राप्त हो जाए क्यों परमात्मा सब में है सभी परमात्मा ही स्वरूप है। इसमें कोई शंका नहीं कोई शंका नहीं उसमें आपका भाव बैठना चाहिए आपका भाव बैठ जाए तो भगवान तो है ही जब भगवान से बने सोने से बने हुई चीज तो सोना ही होता है लोहे से बनी हुई चीज लोहे ही होता है तो भगवान से बनी हुई चीज भगवान नहीं और क्या है, भगवान से बनी एक हम बहुश्याम एक बहुत रूप का स्वरूप तो साक्षात परमानंद स्वरूप है। हम नहीं मानते इस बात नहीं होती है, भगवान की कमी नहीं, भगवान की कमी है ही नहीं, सब से ही भगवान है, सब में भगवान है, साक्षात परमात्मा है, सब स्वरूप है। इस बात से परमात्मा की कमी नहीं है, कमाई साधक ही है। राक्षस के थमरे में भगवान निकले है तो सत्संग में थमाए भगवान नहीं है। भगवान तो देख रही है, राज्य तो भी रही है, हमने तो भी रही है, तो किस में नहीं है, तो मैं मुंह में खड़े खबर में सब व्याप तेरे नाम मेरे में खड़े में खबर में खबर नहीं राज्य तो भगवान के सब में। उमारी थी उमारी आवा मैं बच्चों को रख दिया एक हानि में मेरे बच्चे दिए थे तो याद नहीं आया, पीछे भगवान को याद करते हैं मिलते है। क्या करते हो अल्लाह जी पूछ अल्लाह जी ने कि मेरा मेरी भूल हो गई, अब कहाँ दशा है, हाथ लगा दी अब तो हाथ लग गई, भगवान बसाएंगे जो खोले तो मेरे को याद करना मेरे भूल रहा मैं देखूंगा। राजकुमार थे पांच भगवान को खाते खोल पांच रद पके नहीं खाते ठंडी मठी में बैठे मुझ से आग लगी आग के बीच में पांच तपक चार तप दूरे और एक बार पांच आने बच्चे रहे बच्चे खेले तो दे रहे ना बड़े हो गए तेरी हनी में थे अब खेल लेंगे इस बात प्रसाद एक उद्देश्य हो गया कि भगवान सब दे ये तो आपका निश्चय होना चाहिए भगवान की कमी नहीं है कभी भाव की होती है भाव अजय भगवान सब में है सब भगवान का होते है है ही नहीं कुछ पूछते हैं कि तत्व तो अक्रिय है और जब कीर्तन आदि है ये क्रियाएं हैं तो इसे अक्रिय तत्व कैसे प्राप्त हो क्रिया तत्व में वो नाम जब करता है तो क्रिया करता है भगवान को देता है नाम लेता हुआ वो क्या चिंतन क्या करता है उद्देश्य तो क्या है वही क्रिया उद्देश्य परमात्मा वो परमात्मा को प्राप्त होगा ये सिद्धांत उद्देश्य आपका परमात्मा है ना आप सत्संग करते हो सत्संग में उद्देश्य परमात्मा ही रखो तो मुझे प्राप्ति होगी सोचे भगवान को देखो भगवान के प्रणाम करो भगवान को देखो भगवान है बाहर नीचे उसर नीचे वही अंत सब होता है नाम आचर अनुसार भी वैसा सूक्ष्मता दूरी है भगवान तुम जाते वही अंत वही है भगवान ध्रुव बल में ढेर बन गया हुआ कहीं लगो पर वो बल बीच में बल परमात्मा ही है बड़े विशिष्ट है। अर्जुन ने पूछा युद्ध में क्या मैं को राम कौन हो महाराज कहा लूंगा युद्ध में युद्ध उस पर हमारे भगवान है ऐसे भगवान मिलेगा नहीं दूसरी जगह। अभी सुखी बातें कही और कुरान भी बड़ा सुना तो पता लगा हिंदुओं जैसे कोई है कोई नहीं कोई नहीं। हिंदू संस्कृति बहुत विदिष्ट आप तैयार हो जाओ सबके सब सबके सब छोटा बड़ा सभी भगवत स्वरूप निहाल हो जाओ आप निहाल हो जाओगे दुनिया को निहाल जाओगे ऐसी बात है। परमात्मा सस्ते बहुत है माँ बाप की सेवा से मन मिल जाए पति की सेवा से भगवान मिल जाए गुरु की सेवा से भगवान मिल जाए संसार की सेवा से भगवान मिल जाए तो भगवान ये प्राप्ति कर भगवान के समान सस्ता कोई नहीं सब जगह परिपूर्ण है लिखने गंदी से गंदी चीज में बढ़िया से बढ़िया चीज में उत्तम से उत्तम आत्म पुरुष में दुष्ट में दुष्ट में उसे सब में भगवान विराजमान है सब में हमारा भगवान हमारे भगवान सब में भगवान विराजमान है सब हमारे प्रभु विराजमान है। काफिर को मार दो काफिर को मार दो हमारे साथ मारने को नहीं कहता भगवान मैं कहते वही नहीं इस्लाम धर्म को नहीं माने उसको मार दो उसी को चलो एक साधक पूछते हैं कि अगर हम षोडश मंत्र का रात दिन जप करें और बाकी जो है हमारे जितने भी रामायण गीता और सेवा पूजा सब छोड़ दें तो क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका भाव भगवान का चाहिए आप कोई काम करो भगवान के लिए कर रहे हो वो सबके सब भक्ति हो जाएगी। संसारी काम है गीता में ये बात बहुत विलक्षण बताई है कि सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। विवाह में परमात्मा युद्ध रूपी युद्ध में शुद्ध के समय करता लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध भगवान सब में परिपूर्ण है। परमात्मा सब में है समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय ये वदन्तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यं समूह सर्वभूतेषु सब समान सब सब समान रूप से सब अब जो भगवान को नहीं माने अल्लाह को नहीं माने मार दो खबर को मार दो सब में भगवान है परमात्मा सब में भगवान बड़े सुंदर सुंदर हमारी पुस्तकों में व्याख्यान में विचार में अगर बैठे आदमी सोचे तो परमात्मा है ही परमात्मा। हम चाहे कैसे है परंतु बात कहते हैं ना वो शास्त्रों में कहते हैं। बात पांडव तीर्थ यात्रा में गए थे तो भीमसेन तीर्थ हुआ देवी ने जल चढ़ता उसमें झाड़ भीतर चला गया हाथ पैर धोए उनका बेटा था दूध गया उसमें कूद आ गया बाहर पिताजी को मूर्छित कर दिया पटके उठाया कहा ज्यादा समुद्र में फेंकूंगा तीर्थ बिगाड़ता है तेरा बाप बर्बरी का पिताजी को पटके मूर्छित कर दिया मकर ध्वज हनुमान जी को बेटा कैसे ही हो भगवान को बस आत्मिया हो जाएगा भगवान भगवान भक्तों का नाम तो महिमा है भगवान वायदा ले गया हनुमान सुरा लिया है तो बोलो भगवान बड़े हुए भगत भक्तों की महिमा वो भगवान की ही महिमा है वे बड़े किस बात से है भगवत भक्ति से मिले हुए फिर भगवान ही मेरे नाथ नाग वर्ष मान गया नाथ जी गलु जी को भेजा सब भागे गुरु जी के संदेह हुए तभी तो कथा सुने यार कहा कृष्ण जी ने एक भगवान है मान दिया गुरु जी ने कहा मैं बड़ा हुआ भगवान ने लीला पार है विचित्र लीला भगवान की लीला कथा सब विचित्र बड़ा दुनिया है आप लोग चेत करो आप बहुत पवित्र कुल में पैदा हुए हैं कलयुग में कलयुग में आप पवित्र हुए उसमें बयागर उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे आप स्थित हुए हो गंगा जी के दर्शन करते हो दसवा धर्म सप्तम पापम स्नान करते हो गंगा जल पीते हो भगवान का नाम लेते हो बहुत बातें अपने आप बढ़िया बढ़िया इकट्ठी हुई है कहते हैं कि कामना ममता आसक्ति ये सब तो प्रकृति में होती है आप ये बताते हैं प्रकृति से होती है पर प्रकृति शरीर प्रकृति से होता है परमात्मा है प्रकृति से होने पर भी शरीरधारी हो शरीर के साथ एक हुए हो प्रकृति के साथ नहीं प्रकृति से अलग हो जाओ कहते हो तपस्या प्रकृति में भगवान है कि नहीं भगवान प्रकृति में व्यापक है प्रकृति कार्य में छोटे छोटे कार्य में वृक्षों के भीतर भगवान है, वही अंत सब होता ना, बाहर भीतर सब से नहीं है। हाँ। तो ये प्रकृति में होने वाले सारे विकार है वो हमको बांध देते हैं, इसके लिए छूटने के लिए आप बांध देते हो, आप चाहते से बनते हो, प्रकृति के विकार आप ही बंद हो, आप चाहते हो सुख, एक सुख रीसा सुख मेरे बदल सुख बनना है, सुख ऐसा छोड़ो बदल मिल जाएगा, सुख ऐसा छोड़ो साधु करके भी सुख चाहते हो, सुख चाहते हो तो तुम्हारी पगल नहीं पतन होगा, जब तुम सुख चाहते हो तब तो ये बात है। चलो पूछते हैं कि ये ममता कामना इत्यादि आसक्ति इत्यादि क्या कभी कभी महापुरुषों में भी आ जाती है? तब तो ये नहीं होता। देखो एक सिद्धांत है, सर्वथा कोई बुरा हो नहीं सकता, सर्वथा शुद्ध हो सकता है, ये सिद्धांत। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सर्वथा शुद्ध निर्मल हो सकता है, ये कायदा है संसार मात्र में। महात्मा सर्वथा शुद्ध होते हैं और ये काम करो लोभ हो आदि होते नहीं होते, दूर हो जाते हैं, उनके याद करने से दूर हो जाए, उनके याद करने से महात्माओं याद करने से दूर हो जाते, ऐसी बात नहीं गई। शेर जी के रहते हुए वे सब मर जाते, गए सब काम किया रोने को नहीं, शेर जी गए रोने में लोग महात्माओं के पास रहने से विकास नहीं होते बोलते संग की क्या बात हुई, खुलासा आप बताइए। अब बात यह है वैष्णव जी है, शेठ जी रहते हुए घर वाले मर गए, वहां क्रिया कर दी सब कही, शेठ जी रहे सब शांति से हो गए, शेठ जी गए लाल में गए, ये तो प्यार प्रतीक्षा है। सत्संग में आदमी गए और भरा, सत्संग में रहते हुए आप में शुद्ध भाव स्वाभाविक रहेगा, अभी आगे अनुभव कर लो अनुभव, अभी 5-10 रुपया की कोई चीज खो जाए तो कोई बात नहीं है, पर दुकान पर बैठे हो और बस, अरे 5 पैसों में 2 लाता था, 2 दारू बनता, तेरे 3 पैसे दिए, 1 दे दो लाया, 1 और 5 पैसे 2 आते थे। सत्संग करते हुए आदमी का भाव विलक्षण होता है, और दुकान पर बैठा है महिषासुर भाव और होता है, प्रत्यक्ष बात है, सब अनुभव करते हैं। सत्संग में केवल सत्संग की बातें होती है, उन बातों में शांति है, किसी का पति शांत हो जाता है, वो लड़के भी यार है तो शांति हो जाती है, कितने धैर्य मिलता है, बढ़िया फंसे में धैर्य मिलता है, शांति तो ये शांति है, भगवान की चर्चा में शांति है, भगवत सगुनी बातों में शांति है, हम कर रहे हैं भगवान की चर्चा करते हैं, उस समय सब शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। पूछते हैं कि हमारे सत्संग में जानने मानने की बातें होती है, जड़ चेतन की बातें होती है, लेकिन देखने की बात नहीं होती, तो प्रश्न ये है कि हम परमात्मा के क्या बात होती है, कितनी बात होती है, सूर्य भगवान होते वो कहता है नहीं, देखने नहीं होते क्या ले? ये पूछते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा हमारे हैं, फिर भी हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? हाँ तो कृपया आप हमको परमात्मा के दर्शन कराइए जैसे आपने किए हैं। मैं तो भाई किए नहीं है, परंतु भगवान दर्शन हो सकते हैं। भगवान की बातों को आप भी जान सकते हैं। दर्शन हो जाए ये तो पूरा पता नहीं है, परंतु आप भगवान के भक्त हो सकते हो। समझे सब पहले माता बैठी है, ये पुरुष बैठे है, सब के सब भगवान के भक्त हो सकते। आप हिम्मत करो, आप मामूली नहीं हो। ये सत्संग करने वाले ने संसार से भी नहीं सुना है, ये संसार आदमी तक नहीं है, बहुत पवित्र है। पर पवित्रता की कैरी बात सुनते हैं तो अपने को कमी मानते हैं, तो कमी मानते हैं वो दूर हो जाएगी कमी। सब महात्मा हो सकते हो, सब भगवत भक्त हो सकते हो। वासुदेव स्तर में से महात्मा शुभ दुर्लभ, देखने की बात कहते हैं ना, देखने की, देखने की बात, तो जानने मानने की बात कहते हैं, देखने की बात भी कहते हैं। तो कहते देखने की बात नहीं कहते, नहीं कहते, देखने बात कहते, देखने बात नहीं सुनी, देखने सब में परमात्मा को देखो, देखने बात हो जाते, साक्षात दर्शन कराइए, साक्षात दर्शन हो जाए। आप हिम्मत रखो, आपके लिए शुभ कठिन नहीं है। आप सत्संग करते हो, गंगा जी पीते हो, गंगा जी में नहाते हो, सत्संग करते हो, भगवान नाम लेते हो, गीता का पाठ करते हो, आप बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में सत्संग में बैठे हो, आपको बहुत सामग्री मिली है, और थोड़े और है, थोड़ी बहुत करो, बहुत प्राप्ति हो सकती है, जरूर हो सकती है, जरूर। आपको कहा गया आप अपूस हो, तो आप पूछ दे एक बार, स्वामी जी कहा है, ए स्वामी जी ने कहा है, स्वामी समझ नहीं आ गए, पूछो। परमात्मा की प्राप्ति बिना छोड़ो मत, पूछो, इसको छोड़ो मत, बताओ आप चाह ना करो और चेष्टा करो, थोड़ा दिन तो करें, बस बस बस धीरे पड़ गए, धीरे में तो बताओ समझ लो। इसमें फायदा है, तुम्हारे फायदा है, दुनिया का फायदा है, तीनों का फायदा है, तीनों का ही फायदा है, इनका ही फायदा है, आपका ही फायदा है, दुनिया का फायदा है, सबके फायदे की बात है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो, कल आपने ये बताया कि एक आदमी कपट करता है और नाम जप करता है, और दूसरा आदमी ईमानदार है परंतु नाम जप नहीं करता, तो जो बेईमानी करता है परंतु नाम जप भी करता है वह तेज हो जाएगा। हो जाएगा, पर इसका अर्थ ये नहीं बेईमानी करता रहो, इसका अर्थ नहीं है। मानो मैंने भगवान का आश्रय लिया है, उन्हें चीज अच्छी दी है, देखने में तो अभी बेईमान नहीं करता, वो ठीक दिखता है, परंतु भगवान का आश्रय लिया है, अगर तेज हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ईमानदार नास्तिक का जल्दी कल्याण होगा और बेईमान नास्तिक को देरी लगेगी। बेईमान तो बेईमानी छोड़ता नहीं तो देरी लगेगी। असाधन को छोड़ना है और साधन करने की अपेक्षा तेज है। ईमानदार नास्तिक है वो तो भगवान को मानता ही नहीं, उसका कल्याण कैसे? मानता नहीं वो, अच्छा न्याय युक्त काम करता है, सभी न्याय नहीं करता, बहुत सुधार हुआ है। कहता है परमात्मा होता ही नहीं, आत्मा होती नहीं, तो कल्याण कैसे? कल्याण हो गया तो कर्मयोग से, कर्मयोग कल्याण होता है। बेईमान आस्तिक ये मानता है कि भगवान है तो फिर भी उसको देरी लगी, देरी तो लगे उसको, बेईमान छोड़ता नहीं, छोड़ो देरी नहीं लगती, देरी लगेगा नियम नहीं है, बेईमान नहीं छोड़ो देरी लगेगी। आप सत्संग में बैठे हो, सत्संग करते हो, फिर भी लगन नहीं है, लगन चाहिए भीतर में, भूख में भोजन पचता है, भूख में भोजन पचता है, भोजन बढ़िया से बढ़िया देते हुए भूख नहीं लगे हुए, बिना मुझे भूख नहीं होती। आप निश्चित में समझो, आप लगे हो थोड़ा सा और ले जाओ, हिम्मत करो, पूछो इन छोड़ो बता, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, पूछो भाव होगा, अच्छी होगा, हमको संदेह नहीं है। नौ मिनट आ गए, बोलो। कहते हैं कि जो पूरा आस्तिक है वो बेईमान कैसे हो सकता है? जो पूरा आस्तिक है वो बेईमान कैसे हो सकता है? कुसूर संघ का रंग है, जब बेईमान में हो सकता है, अच्छा आदमी बेईमान हो सकता है, तो सत्संग करने से पूरा आदमी अच्छा नहीं हो सकता। सत्संग करने से तो हो ही सकता, तो फिर कुसंग करने से हो गया, कुसंग से हुआ तो संग है जो खास है, सत्संग से अच्छा हो जाएगा, सब कुसंग मर जाएगा। कुसंग है, एक बात बताओ, ध्यान देकर सुनो भाई, कुसंग रे जड़ नहीं है, सत्संग रे जड़ है, कुछ ऊपर ऊपर है, जड़ ही जू पानी में लूण कभी एक तो राम खा लो, निंदे थारे कौन, थारे कौन, तो जितने अशुद्ध प्रवृत्ति है और जड़ नहीं है, विश्वास मिट जाएगी, सत्संग जैसे जड़ है, जड़ वाला बन जाएगा। आप बाल पूछो, साधन करो, साधन करो तेजी से, पूछो समय अलग अलग ले लो, चल पूछो, दुनिया मात्र में फायदा है, आपके फायदा है, दुनिया का फायदा है, दुनिया के फायदे के लिए आप धन खर्च करते हो, मैं करता हूँ समय खर्च करो, समय पूछो, लग जाओ, बहुत लाभ होगा, पैसे पैसे से इतना लाभ नहीं हुआ, मानो मानो करना मानो, हो गया। एक ये पुस्तक के बारे में सबको ये बात बतानी है कि कल्याण के तीन सुगम मार्ग ये पुस्तक है महाराज जी की, ये किसी विशेष उद्देश्य से लिखाई गई है, तो ये सबको अवश्य पढ़नी चाहिए विशेषता से, और इसमें कोई भी प्रश्न हो तो फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर के समय रखें, ये पुस्तक प्राय सबके पास होगी, और नहीं है तो यहाँ से पुस्तक दुकान से ले लें, किसी विशेष उद्देश्य से लिखाई गई है। पुस्तक बनो, बात पूछो, सत्संग करो, मौका बहुत अच्छा आया है, सत्संग करने का, गीता जी गंगा जी के किनारे, उत्तराखंड की भूमि, पवित्र सेठों का यथा स्थान, और सत्संग, गीता जी, भगवान का नाम, अच्छी अच्छी बातें बहुत से इकट्ठी हुई है, पढ़ते सत्संग, उसका बोलने से भी बदल बंधन होता है, सत्संग होता है, अपनी बच्चे होती है। काल पात्र बैठे आर से बैठे बस भगवान में रह जाओ सब ठीक हो जाएगा। अब देखो भाई तू भाव के अनुसार कहीं कहीं तो मुक्त हो जाएंगे, कहीं आपने ठहर जाएंगे। सत्संग करने वाला मैं तो वो तेजी से वहां पकड़ कर दो और पूछो पार पूछ बैठे सरदार सत्संग से विशेष लाभ कैसे होता है कि जो आठ बार विचार करे, विचार कर फिर सत्संग करे, सत्संग के विचार में अपने में जो गलतियां हो दूर करे और सुधार करना वो सुधार करे, फिर वो सत्संग करे, फिर भजन करे, इससे बहुत जल्दी उद्धार होता है। 5-7 मिनट 10 मिनट सत्संग करो और सत्संग के बाद में साधन करो तो पूछो, वो पूछना है पूछने में जो विचार गए उसमें सुधार करो, बहुत जल्दी उन्नति होगी। ये उपाय है बहुत बढ़िया। सत्संग करते ये सत्संग, इन सत्संग से लाभ ज्यादा होगा भाई। एकांत पूछोगे, पूछो जो जो गलतियां होती है उनका सुधार करो, असाधन को मिटाओ, बहुत मदद ऐसा मौका भी सुंदर है। 8-4-5 में रहती है तो थोड़ी देर धोरे पूछ लो, बार बार पूछो, बार बार उसमें सुधार करो। हर एक काम के पीछे पर सुधार किया जाए तो उन्नति बहुत जल्दी होती है और आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी हो गई। कृपा करो, कृपा नाथ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, घुसो। श्या वरदा मतंग्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।